देखो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन सनातन अनादिकाल से ये जीवलोक में जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है, तो जीव है वो मेरा अंश है और जीवलोक में है तो जीवलोक क्या हुआ, ये शरीर है ना शरीर, ये शरीर सब प्रकृति का और वो जीव रूप है, वो जीव रूप भगवान का अंश है, प्रकृति के और परमात्मा के अंश से ये हम सब हैं। तो शरीर विभाग है ये सब प्रकृति का अंश है और जो जीवात्मा है चेतन वो परमात्मा का अंश है। तो ये बात एक बड़ी समझने की मार्मिक बात है कि जीवात्मा स्वयं तो है चेतन और इसकी सामग्री सब जड़ है। ये सामग्री है ना, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां है और शरीर है, आकृति है, सूर है, सूक्ष्म है, कारण शरीर है, ये सब सामग्री प्रकृति है। मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति के कार्य है। ये दोनों में जो कारण विशेष होता है भगवान ने, ममैवांशो जीवलोके जीव तो ममैवांश केवल मेरा अंश है जीव। केवल अंश कहने का मतलब इस साथ प्रकृति नहीं है। जैसे हम लोगों की ये शरीर है, माँ और बाप दोनों का अंश है, ऐसे मूल में परमात्मा का ही अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। ये मम एव अंश केवल मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही, प्रकृति का नहीं। मम एव अंश जीव जीव मन श्रेष्ठा नहीं कर सकती, इनको अपना मानता है, वो अपनी तरफ खींचता है। मन सठा ऐसी इंद्रिया है, ये है सभी प्रकृति की और प्रकृति होते हुए भी इसमें एक विलक्षणता है। ये प्रकृति स्थानीय है, प्रकृति में रहती है और ये मेरा अंश होता हुआ मेरे में न अंश प्रकृति में रहता है। मेरा अंश होकर मेरे में ही रहे ऐसी बात नहीं है। मनुष्यशाली इंद्रियाणी ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, इनको अपना मानता है। जो प्रकृति में स्थित रहती है सदा सपूत है, जो प्रकृति का अंश प्रकृति में रहते हैं और ये ऐसा कपूत है जो अंश है परमात्मा का, रहता है प्रकृति के साथ, मानता प्रकृति को अपने, मानना चाहिए भगवान को अपना, परमात्मा को अपना मानना चाहिए क्योंकि ये परमात्मा का अंश है और शरीर है ये इस प्रकृति का है। तो शरीर है प्रकृति का अंश है तो प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति में स्थित रहता है, अलग नहीं होता आपसे। आप जैसे भगवान के होते होते भगवान से अलग हो जाते हो, ऐसे ये प्रकृति में स्थित रहते हो, प्रकृति से अलग नहीं होते, ये प्रकृति में रहते हैं। और आप परमात्मा का अंश होते हुए प्रकृति में सिद्ध हो जाते हैं, प्रकृति स्थानी कस होती, कब कर शरीर अपना होती है, चाहे उत्क्रम तीसरा इतना उत्क्रम करता है, शरीर उदाहरण करता है तो रीतवा इनको लेकर के साथ में जाता है, गृहत्वा तो नहीं आती इतना गृहता इनको लेकर जाता है। वास्तव में ये प्रकृति का अंश है तो प्रकृति में रहना चाहिए, तो विवेकी अंश प्रकृति में रहता है, ये मेरा अंश है मेरे में नहीं रहता है, किंतु प्रकृति मान प्रकृति कहता है, ये गलती होती है। तो हम जो शरीर को अपना मानते हैं ये गलती है, क्योंकि सब शरीर तो अपना रहता ही नहीं, ये अपना रहेगा नहीं, ये नाश हो जाएगा और आप स्वयं नाश नहीं होंगे, प्रकृत परमात्मा है उसी अंश आप। इस बात के अगर राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बना है, राम मरे तो मैं मरूं, क्यों मैं क्यों मरूं, राम जी मरते नहीं तो मैं भी नहीं मरता, नहीं तो स्वयं नहीं मरता है, ये स्वयं तो रहता है, 84 लाख जूनी में जाता है तो सब जूनिया में जाता है, ये तो रहता है सत, जूनी सब बदलती है, कभी गाय बना कभी भैंस बना कभी वृक्ष बना कभी दूब बना कभी गाय तरह तरह की जल सर थर नाम जाता है, ऐसे ही हो जाता पड़ता पकड़ता उसको छोड़ दे फिर पकड़ता फिर चलने पड़ता, क्योंकि शरीर है सब प्रकृति के हर ये बदलने वाले हैं, ये एक दूसरे वाले है ही नहीं, तो बदल जाते हैं तो छूट जाते हैं, ये तो वो छोड़ देता है और ये स्वयं अलग रहता है, अलग होता हुआ भी इनके साथ मिला रहता है, शरीर के साथ मिला हुआ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये आप शरीर नहीं हो, शरीर तो छूट जाएगा, लोग पालेंगे इसको, कृपी बड़ी पसंद तुम जानवर खा जाएंगे तो मेला बन जाएगा और जला दें तो राख बन जाएगी और किसान पड़ा रहेगा तुम चाहो तो कीड़े कीड़ी कीड़ी कीड़ी कीड़ी हो जाएगी, कीड़े खा जाएंगे, ऐसा ये शरीर है, ये शरीर जल है, आप चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, ये शरीर है प्रकृति का अंश है, प्रकृति स्थानीय कर सती, ये प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा स्थित नहीं होते, प्रकृति के पदार्थों को खींचता है, इनको अपना मानता है, इन सीधा पदार्थों को अपना मानता है, अपना रहता है कोई धन रहता नहीं, संपत्ति रहती नहीं, कुटुंब रहता नहीं, मकान रहते नहीं, जमीन रहती नहीं, जायदाद रहती नहीं, अपने पास रहती नहीं कोई, क्योंकि अपनी है नहीं है, अपना परमात्मा है, वो कभी जाता नहीं, वो कभी जाता नहीं आपसे, आप सो जाओ तो उसके साथ में, मन नहीं हो जाओ तो साथ में, आप 16 लाख जीवनी में जाओ तो इस साथ में परमात्मा साथ में रहता है, परमात्मा कभी जाते नहीं, ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम हृदय से हृदय रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं भगवान, भगवान सुधा साथ में रहते हैं, ये चेतन स्वयं परमात्मा अंश है, ये साथ में नहीं रहता परमात्मा साथ में रहते हैं, प्रकृति का शोक साथ करता है, प्रकृति में स्थित होती है, प्रकृति को प्रकृति साथ है, वो प्रकृति में रहते है, और ये परमात्मा नहीं रह करके और प्रकृति में प्रकृति होता है, ये परमात्मा का आयुष होकर परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के सम्मुख होता है, प्रकृति आपके सम्मुख नहीं होती, वो प्रकृति स्थानीय प्रकृति में स्थित रहते हैं, आपने अपने जगह पर रहते हैं, तो शरीर अधिक है ये ठीक ढंग से है और ये बेटेगा है, इस बात को पा रहा है, अगर ये प्रकृति में स्थित न रहे परमात्मा में स्थित रहे तो निहाल हो जाए, जन्म मरण से रहित हो जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, साफ साफ बात गई कि प्रकृति स्थानीय है, मन शरीर इंद्रिया ये सब प्रकृति में स्थित है, और इन प्रकृति में स्थित उसको अपने मानता है, ये गलती होती है, जो प्रकृति में स्थित अपने नहीं है, स्नान शरीर में जाता है वहां शरीर मन शरीर अपना मानता है, वो शरीर अपना मानता है, जैसे प्रकृति में स्थित है मनुष्य स्थान यानी ऐसे ही आप भी परमात्मा में स्थित है, परमात्मा के साथ में एक है आप सदा साथ में, पर आप तो खेलते प्रकृति अपने भूल गए, परमात्मा के वेदांश उसी के भीतर रहने वाले उस परमात्मा को छोड़कर प्रकृति को अपने मानने लग गए, ये बड़ी गलती करते हैं। और प्रकृति स्थान वनस्थान ये प्रकृति मिलते रहते हैं, ये प्रकार स्वयं परमात्मा नहीं रहता। परमात्मा को तो विमुख हो जाता है, विमुख होकर भूल जाता है, भूल जाता है परमात्मा है कि नहीं पता ही। प्रकृति के अनुसार प्रकृति में स्थिर रहते बेचारे, ये प्रकृति में परमात्मा स्थिर रहता ही नहीं। मैंने शस्त्र इंद्रिया प्रकृति स्थान ही प्रकृति में स्थिर रहने वाले को अपने मानता है, इनको कहता है ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, सुख शरीर मेरा है, चिंतन करता तो मेरा है, स्थिर समाधि होती है वो काम शरीर में होती है, वो स्थिरता मेरी है, वो समाधि मेरी है, ये सब प्रकृति का गुण है ही नहीं। ये सब प्रकृति है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम इसको अपनी मानते हो, यही जन्म कारण है। अब इसको सही मानते हो, जन्म कारण क्यों हुआ कि ये तो स्थिर रहते नहीं, ये तो छोड़ रहते, तुम रहते वो कोई क्यों परमात्मा वो ही रहते है। ऐसे आप स्वयं परमात्मा के अंश होने से नित्य रहने वाले हैं। 84 लाख सुनी में जाए जब तो आप अलग ही रहते हैं, आप नित्य रहते हैं, ऐसी सब बदलती है, ये प्रकृति का ये सब बदलता है। तो प्रकृति में स्थित रह करके बदलने वाले के साथ रह करके आप बदलने वाले मान लेते हैं, ये एक बड़ा कारण है। मम वंश इस राश जीव विनाशी चेतन वर्ष है सुख राशि, चेतन है अमल है सह सुख राशि है, ये अपने को नहीं मानता है। आप लोग सब सावधान हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर प्रकृति का है, आप परमात्मा के हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा आपके है, परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार एक है, आप एक हो, प्रकृति स्थान ही कर सकती, ये प्रकृति में स्थित है। इस वास्ते आप ठीक ध्यान दो कि आप परमात्मा का अंश हो, इस वास्ते परमात्मा की याद करने से परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तो सदानंद मस्त हरदम हरदी मस्त सदानंद में रहोगे, भगवान में लगे, महात्मा हो गए, संत हो गए, क्यों परमात्मा है और प्रकृति में रहेंगे महात्मा हो गए। देखो प्रत्यक्ष संघ है कि संघ प्रकृति का किया तो जन्मते मरते रहते हो, इज्जत बेइज्जती होगी, और प्रकृति में छोड़ परमात्मा से तो इज्जत होगी। मीरा भाई है, जयकर्म भाई है, भजन भजन करने वाले हो गए तो भगवान में लगने वाली इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी, विशेष हो गए। आप प्रकृति में प्रकृति को पकड़ कर गए और शरीर को पकड़ कर गए, निकस हो गए, नीच हो गए, ये बात मालूम करोगे हम ही तो यहाँ संसार नहीं है, हम परमात्मा का अंश है। इस वास्ते आप नित्य हो, आप एक ही रहते हो, 16 लाख चूड़ी धारण करते हो, सही धारण करते छोड़ते हो, सही धारण करते छोड़ते हो, कोई सही अपना आपका रहा ही नहीं, तो सही कौन सा आपका रहेगा ये। और ये भी तो बदलता है, बाग में होता, जवाने में होता, बूढ़े में होता, हो गया, आप वही रहते हो। आप कहते हो स्वयं के मैं बालकपन में खेलता था, वहां पढ़ता था, ऐसा था, वही मैं हूं, आप वो को वही है, सही वो नहीं है, सही बदल गया, सभी को बदलता रहता हरदम ही, आप कभी नहीं बदलते, वैसे वैसे रहते हैं। तो आप परमात्मा का अंश है, इसमें सब भाई लोग अपने वो परमात्मा के मानेंगे, हम परमात्मा के हैं, संसार के हम नहीं है, शरीर के हम नहीं है, शरीर के हम नहीं, शरीर पशु पक्षी धारण किया, वृक्ष बने, कई बार धूप बने, घास बने, जल बने, थर थर बने, नर बने, ये सही धारण किया, ये सही हमारा नहीं, अपने सही है नहीं है, ये होश होना चाहिए ना, ये होश होना चाहिए सत्संग करने वालों में, होश होना चाहिए हम परमात्मा के हैं, हम संसार ये नहीं है, संसार का शरीर है, शरीर की संसार की एक जात है, हमारी और परमात्मा की एक जात है, हम परमात्मा एक जाति के हैं, हम परमात्मा हमारी जाति के हैं, संसार शरीर की जाति का है, संसार शरीर की जाति का है, और संसार की जाति का शरीर है, शरीर की जाति का संसार है, ये एक जाति है, हम और परमात्मा एक जाति के हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, आप परमात्मा के हो, ये बात याद करनी चाहिए, मन करनी चाहिए और मान लेनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए परमात्मा के अनुसार। सत्संग करते हुए भी आप अपने को शरीर मानते हो, गलती होती है, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के नहीं हो, शरीर प्रकृति का है, आप परमात्मा के हो, भमेवांशो जीव लो, गोस्वामी जी देखते हैं ईश्वरांश जीव अविनाशी, जीव जैसे ईश्वर अविनाशी, जैसे ये भी अविनाशी है और चेतना ये भी चेतना है, सहज सुखराशी हमारे भाग रहित है, सहज सुखराशी है, अनंत सुख रूप सहजता है, प्रकृति अंश दुख पा रहे हैं मुकुद में, मुकुद में प्रकृति के अंश होकर प्रकृति को मानकर प्रकृति में दुख पा रहे हैं, आप प्रकृति का नहीं हो, आपकी प्रकृति नहीं है, आप परमात्मा का अंश हो, ये बात जाननी चाहिए पहले ही पूरी, ये प्रकृति अंश सब जड़ है, ये नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, आप नित्य रहने वाले हो, क्यों परमात्मा का अंश हो, आप नित्य रहने वाले हो, नित्य रहने वाले से नित्य मुक्ति होती है, वो चौरास लाख चूड़ी में जाता है, सब जगह फिरता है, घूमता है, और आप नित्य रहते हैं, आप मरते नहीं, चाहे तो शरीर साथ मर जाओ, चाहे शरीर को मर कर लो, तो ना शरीर को मर कर सकते हैं, ना शरीर साथ मरते, शरीर और चीज, आप और चीज हो, शरीर तो हरदम बदल, एक क्षण भी स्थिर रहता, किसी क्षण भी शरीर स्थिर रहता ही नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता ही रहता है, मरे तो बदलता है, निजीव भी बदलता है, ये तो बदलता ही है, ये तो बदलना विभाग ही बदलने का है, आप विभाग न बदलने का है, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, शरीर पर संसार का अंश है, क्यों दुख पा रहे हूं बद्रमा, शरीर का अपने को मान लो, अपने को शरीर मान लिया दुख पा दे, आप शरीर के नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, परमात्मा आपके, आप परमात्मा के, परमात्मा आपके, इस वास्ते परमात्मा का भजन करने वाले न्याय लोग और शरीर का भजन करने वाले जानते बात रहते हैं दुख पा रहे मुहूर्तमा, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष जो भजन करने वाले श्रेष्ठ हो गए और शरीर को मैं मेरा मानने वाले नष्ट हो गए, कुत्ता है गधा है शरीर जो शुकर कुकर ऊट कर बड़ पशु में चार तुलसी हरि की भक्त में ना ऐसे ही निर्नार शुकर कुकर ऊट कर, इस वास्ते परमात्मा में लगो, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान की कथा मेरे साथ, भगवान अपने हैं, अपने खास अपने हैं, अपना घर होता है ना, अपना घर होता है, अपना कुटुंब होता है, अपना जो अपने परमात्मा है, परमात्मा अपने है, अपने परमात्मा के हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर के संसार साथ एकता है, हमारे साथ एकता नहीं है, आप तो वो कहो अलग हूँ, मैं ऐसा आज होता था, अब ऐसा होता हूँ, वो ऐसा हूँ, आप अलग है, बालकपन में था तो ऐसा किया था, ऐसा मैंने किया, बालकपन में आप थे, जमाने में आप थे, बूढ़ा अवस्था में आप थे, धनी अवस्था में आप थे, दर्दन अवस्था में आप थे, बीमार अवस्था में आप थे, बीमार होता है, सब शरीर बदलता है, शरीर बीमार होता है, धनी होता है, निधन होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, आप तो एक रस रहते हो, आप सदा एक रस रहते हो, एक रस जलते मरते नहीं हो आप। ये बात याद रखो, याद अपने मनन करो इस बात को, मनन नहीं हो तो पूछो, इसमें आपके शंका है तो पूछो, आप सुनते ही सुन सुन कर ही छोड़ देते हैं। सुनना सुनना आप अपना काम मानते हैं, सुन के बाद अपना काम मानते ही नहीं, ये बात तो माननी चाहिए। अब सही नहीं है तो कैसे है, क्या है, कैसे है, ऐसी शंका होनी चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए। तो बस सुनने सुनने में राजी हो गए, सुनने में ही, सुनने में नहीं है, इनमें सोचना चाहिए हम सही है कैसे है भाई। शरीर तो हरदम बदलता है, हम नहीं बदलते हैं, नहीं बदलने वाला हम है, बदलने वाला शरीर है, शरीर से तो बदलते नहीं, हम एक रस एक रूप रहने वाले हैं, शरीर हरदम बदलने वाला, कभी बदले बिना रहता ही नहीं यार, आप कभी बदलते ही नहीं, आप कभी बदलते ही नहीं है, शरीर बदले बिना रहता ही नहीं है, स्वभाव दूसरा शरीर आपका स्वभाव दूसरा है, शरीर घटता बढ़ता रहता है, आप घटते हैं ना बढ़ते हैं, आप है जैसे रहते हैं, शरीर एक से एक समान रहता ही नहीं, कभी रह सकते ही नहीं, कभी रह नहीं सकता, कभी आप बदल सकते ही नहीं, कभी शरीर आप अलग हो, शरीर अलग आप अलग हो, ये बात उन्होंने भी याद रहनी चाहिए। तो शरीर तो धारण किया है, जैसे कपड़े का स्थान दिया है आसान शरीर नामी है, नए कपड़े धारण पुराने कपड़े छोड़ दिए, पुराने शरीर छोड़ दिए, नए कपड़े धारण किए, ऐसे शरीर तो कपड़े में तो धारण करता है, छोड़ता है, आप रहते हो वही शरीर, आपका वो नहीं रहता है, शरीर बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलना ही बदलना से काम है, बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं कभी, वास्तव में आप अलग हो, सही अलग है, आप सही हो नहीं, सही आप हो ही नहीं, इस वास्ते सही से आप बताते हो, क्यों पहले सही तो बनाए मारे पेट में और अर छूट जाएगा, यही पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे बाड़ेंगे, इधर मारवाड़ी क्या हो तो मारवाड़ी की गाड़ी है, बांध जोगो तो सिद्ध बांध जोगा है, बांधने लायक है ये और कोई काम का नहीं है, सही काम का होगा तो बांध जोगा, तो आप सदा रहने वाले हो, अटल हो, सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि हो, और ये सही बदलने वाला है, शरीर अला दे आप अला दे, आप सही दो हो, अलग अलग हो, आप नित्य रहने वाले हो, और शरीर हरदम बदलता है, हरदम प्रत्येक क्षण में बदलता ही रहता है, हरदम बदलने के सिवाय ये ठहरता ही नहीं, कभी कभी नहीं ठहरता, हरदम बदलता है, हरदम प्रत्येक देव देवता बोलते बाल थे, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, इस वास्ते आप अलग हो, सही अलग है, सारी प्रगति असम सूर सूक्ष्म कारण सब सही प्रगति आप सबसे अलग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 25 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नुखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।